a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niedawni rywale w wyborach prezydenckich spotkają się pojutrze. Rafał Trzaskowski powiedział, że będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Ponownie ponad 500 zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Najwięcej pochodzi z ognisk zachorowań na Śląsku i w Małopolsce. Godzina policyjna na północy Belgii. Władze próbują ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Będzie spotkanie niedawnych rywali w wyborach prezydenckich. Otrzymałem zaproszenie od pana prezydenta Andrzeja Dudy na czwartek rano i oczywiście skorzystam z tego zaproszenia, zwłaszcza, że jest to dzień przygotowań do rocznicy Powstania Warszawskiego. Będę się też z panem prezydentem widział w Muzeum Powstania. Liczę na konstruktywną rozmowę. Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Spotkanie ma się rozpocząć w czwartek o 9.30. Zaraz po ogłoszeniu sondażowych wyników drugiej tury wyborów prezydenckich prezydent zaprosił do pałacu Rafała Trzaskowskiego. Wtedy jednak do spotkania nie doszło. Są 502 nowe przypadki zachorowań na koronawirusa. W tych statystykach przodują Śląsk, ponad 160 zakażeń, i Małopolska, ponad 90. Skąd te liczby, to wie Barbara Góra, która pytała o to w Ministerstwie Zdrowia. Na Śląsku są ogniska w trzech kopalniach. Badani są górnicy i ich rodziny, powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Te kopalnie rzutują na wynik tak naprawdę i Śląska, i całego kraju. Dlatego też z uwagi na fakt, że mamy dość dużo przypadków pozytywnych w kopalni Silesia, tam będzie jeszcze przesiew prowadzony, jeszcze z kopalni Bielszowice. Do środy będzie przeprowadzonych blisko 1500 badań. Również w Małopolsce nowe przypadki zakażeń pochodzą z zakładów produkcyjnych, podkreślił rzecznik. Powoli zamykane są ogniska w zakładach produkcyjnych, zakładach mięsnych, a to głównie te ogniska mamy w Małopolsce. Barbara Góra, Polskie Radio. W serwisie Trójki sprawdzamy, jak gospodarka zyska na tak zwanym estońskim CIT-cie. Z raportu Ministerstwa Finansów i Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że dzięki temu wydatki inwestycyjne wzrosną o 2%, co przełoży się na utworzenie dodatkowych 120 tysięcy miejsc pracy. Można powiedzieć, że skutki są tutaj dwa. Jeden bezpośredni, a mianowicie zwiększenie płynności firmy, nadanie firmom buforu, pewnej poduszki bezpieczeństwa na sytuacje kryzysowe. To jest efekt zwiększenia płynności firm. Z drugiej strony mamy do czynienia z otwarciem szerszej możliwości korzystania z finansowania własnego przy dokonywaniu nowych inwestycji. Mówił wiceminister finansów Jan Sarnowski. Estoński CIT to podatek, którego przedsiębiorcy nie będą musieli płacić pod warunkiem, że te pieniądze zainwestują. Rozwiązanie ma wejść w życie od przyszłego roku. Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miała matka, która szła z synami ulicami Łomży. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że przy stadionie miejskim spaceruje kobieta z dwójką dzieci. Ze zgłoszenia wynikało, że nie interesuje się ona losem małoletnich i co jakiś czas wchodzi pod nadjeżdżające samochody. Grozy całej sytuacji dodawał fakt, że kobieta razem z dziećmi miała iść jezdnią jednej z najbardziej ruchliwych ulic w mieście. Badanie alkomatem wykazało, że 36-latka w organizmie miała ponad 2,2 promila alkoholu. Policjantom oświadczyła, że jest osobą dorosłą i nie musi się nikomu tłumaczyć. Mówiła Urszula Brulińska z policji. Dzieci trafiły do cioci, a 36-latka do aresztu. Jak wytrzeźwieje, to usłyszy zarzut narażenia synów na niebezpieczeństwo. Grozi jej do 5 lat więzienia. Godzina policyjna zostanie wprowadzona od jutra m.in. w belgijskiej Antwerpii. To ze względu na gwałtowny wzrost zachorowań na koronawirusa. Północna prowincja Belgii zdecydowała się na dodatkowe restrykcje oprócz tych, które nakazał rząd federalny, a które dotyczą m.in. ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Godzina policyjna będzie obowiązywała od 23.30 do 6 rano. Puby i restauracje muszą być zamykane o 23.00. Praca będzie wykonywana przede wszystkim z domów. Władze Antwerpii zaapelowały do tych, którzy mieli w planach podróż do prowincji, by zrezygnowali z wyjazdów w trosce o swoje zdrowie i innych. Jest także apel do mieszkańców, by przestrzegali zakazów i nakazów. Wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe w prowincji zostały odwołane. Zamknięte zostały także m.in. siłownie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec pytanie o to, co NASA sfotografowała w pobliżu Słońca. Niektórzy mówią, że to kosmiczny brud, a inni, że mamy do czynienia ze statkiem kosmicznym. Na fotografii z sondy widać tajemniczy sześcian.